Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marcin P. podstawionym człowiekiem, tak dzisiejsze przesłuchanie szefa Amber Gold podsumowuje szefowa komisji śledczej. Status więźnia szczególnie niebezpiecznego dla nożownika ze Stalowej Woli siedzi w areszcie w celi monitorowanej przez całą dobę. Współczesne niewolnictwo to ogromny problem na Wyspach Brytyjskich, alarmuje o tym najnowszy raport. Marcin P. jest człowiekiem podstawionym. W ten sposób po przesłuchaniu szefa Amber Gold mówi o nim szefowa komisji śledczej Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. On nawet temu nie zaprzecza, a na pytanie o bezpieczeństwo odmawia odpowiedzi, powiedziała. Dzisiaj szef Amber Gold przez około 6 godzin odpowiadał na pytania posłów. Co mówił, to wie nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Marcin P. nie zdradził, od kogo dokładnie otrzymał informacje na temat działań ABW w sprawie Amber Gold. Pod koniec lipca 2012 roku służby założyły podsłuchy, m.in. na jego telefon. O szczegóły pytał wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Marek Suski. Z ilu źródeł pan taką wiedzę pozyskiwał? Co najmniej 5. To bardzo ciekawe. Szczelność służb specjalnych podobna do durszlaka. Były szef Amber Gold potwierdził, że linie lotnicze OLT Express należące do spółki planowały przewóz tak zwanych VIP-ów, na przykład na zlecenie Kancelarii Sejmu, ale nie pamiętał, kto kontaktował się z nim w tej sprawie. Jedyną sytuacją, którą pamiętam, to była weryfikacja przez BOR samolotu, wtedy, kiedy miał lecieć marszałek Borusewicz. Wcześniej Marcin P. powiedział też, że to on zajmował się księgowością w Amber Gold, jednak ponownie nie odpowiedział na pytania związane z początkowym etapem jego działalności oraz nie zdradził, kto pomógł mu stworzyć piramidę finansową. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold ruszy jutro, chwilę po 10:00. Sytuacja w służbie zdrowia i wolne niedziele to niektóre z tematów, jakie na zjeździe w Wieliczce poruszają członkowie NSZZ Solidarność. Chcemy, aby wszystkie niedziele były wolne, a nie, jak zmieniono w projekcie ustawy, tylko 2 w miesiącu, mówił Piotr Duda, przewodniczący związku. 2 niedziele to jest kompromis, to my mówimy, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości i nie dyskutujemy, że jeżeli PiS pójdzie w innym kierunku, to już nie będzie projekt obywatelski, to już nie będzie nasz projekt. A nad dalszą taktyką działań zastanowimy się. Jak Państwo wiecie, w naszych głowach jest wiele wspaniałych pomysłów przez okres rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u, żeśmy to na pewno potwierdzili nieraz. Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Nożownik ze Stalowej Woli dostał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Konrad K. jest w celi monitorowanej przez 24 godziny na dobę, mówi Anna Czajczyk z Okręgowej Służby Więziennej. Cela, w której wszystkie sprzęty, czyli łóżko, stół, taboret są na stałe przytwierdzone do podłoża. Osadzony taki nie może korzystać z własnej odzieży. Po terenie zakładu porusza się w takim charakterystycznym czerwonym uniformie. Ruch takiego osadzonego po terenie jednostki ograniczony jest do minimum, odbywa się pod wzmocnionym dozorem. 27-latek w piątek zaatakował z nożem ludzi w galerii handlowej w Stalowej Woli. Zmarła 50-letnia kobieta, 8 innych osób zostało rannych. Napastnika złapali klienci, na razie został on zatrzymany na 3 miesiące. Policja w Anglii i Walii nie radzi sobie z tak zwanym współczesnym niewolnictwem. Alarmujące wnioski pojawiły się w raporcie niezależnej komisji nadzorującej pracę służb. Chodzi o zmuszanie ludzi do pracy albo też wpędzanie ich w długi i wymuszanie posłuszeństwa, a także pracę za darmo. Adam Dąbrowski jest w Londynie i prześledził ten raport. 7 lat. Przez tak długi okres polski obywatel pracujący niewolniczo na wyspach nie zobaczył ani pensa od zatrudniającego go człowieka, który dodatkowo go bił. Policja nie reagowała na prośbę o pomoc naszego rodaka przez ponad pół roku. Grupa rumuńskich pracowników zgłosiła funkcjonariuszom, że jest wykorzystywana na jednej z budów. Reakcja policji? Możemy wam pomóc w powrocie do domu, ale sprawy nie otworzymy. Raport mówi, że takich przypadków było więcej, a zaniedbania nie są wyjątkiem, a regułą. Niektórzy śledczy ciągle nie doceniają wagi i skali tego przestępstwa, ostrzegają autorzy. Inni obawiali się, że dochodzenia takie są skomplikowane i drogie, a rządowa polityka zaciskania pasa sprawia, że policyjne budżety już teraz są napięte. Nie jest dobrze, opracowujemy właśnie nowe procedury, zapowiada policja. Ofiarami często są imigranci, nie czujący się pewnie w brytyjskich realiach, a sprawcy to Brytyjczycy, ale też przyjezdni. W czerwcu za wykorzystywanie w ten sposób rodaków skazano 3 Polaków mieszkających na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. przed nami sport i Michał Gąsiorowski. Umana Reyer Wenecja za mocna dla koszykarzy Rosy Radom. W Lidze Mistrzów FIBA Rosa przegrała 71-81. Zaczęło się świetnie dla Rosy, która pierwszą kwartę wygrała aż 16 punktami. Niestety każdą kolejną przegrała i stąd taki wynik. Włosi znakomicie rzucali za 3, trafiając aż 14 z 33 rzutów. W sumie to już trzecia porażka Rosy w 4 meczach, a w kolejnym zagra z AEK Ateny. Doświadczenie górą Venus Williams w turnieju mistrzyń w Singapurze pokonała 20-letnią Jelenę Ostapienko po zaciętym, trzysetowym, trwającym ponad 3 godziny meczu. Było 7-5, 6-7, 7-5. Drugi mecz dnia nie przyniósł aż takich emocji. Karolina Pliszkowa zaskakująco łatwo wygrała z niedawną liderką światowego rankingu tenisistek Garbinie Muguruzą 6-2 i 6-2. Wczoraj ważny dzień był na gali FIFA dla piłkarzy. Dziś swój dzień mieli kolarze. Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Niewiadoma, która została uznana za jedną z 3 najlepszych zawodniczek sezonu. Być może w kolarstwie szykują się zmiany rewolucyjne. Prezydent Unii Kolarskiej myśli o zakazaniu łączności podczas wyścigów. Zapowiedział, że chce wprowadzić już takie nowe przepisy od przyszłorocznych szosowych mistrzostw świata w Innsbrucku. Ale szpecha ma Carlo Janka, szwajcarski mistrz olimpijski w gigancie z 2010 roku. Zerwał dziś na treningu więzadła w kolanie i nie ma co marzyć o występie w Pyeongchang. W ostatnim sezonie alpejskiego Pucharu Świata 2 razy stawał na podium. A propos igrzysk w Pyeongchang, to dziś ruszyła sztafeta z ogniem olimpijskim, która wystartowała oczywiście ze świątyni Hery w greckiej Olimpii. To piękna tradycja, podkreśla Tomasz Jagodziński, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Ta tradycja sięgała czasów starożytnej Grecji. Lapadromia, czyli bieg z pochodniami właśnie, podczas starożytnych igrzysk olimpijskich była to jedna z konkurencji, którą rozgrywano biegi sztafetowe w wyścigach nocnych z pochodniami. No i wygrywali ci, którzy dobiegli do mety, a po drodze żadna z tych pochodni nie zgasła. A początek igrzysk, przypominam, 9 lutego. Dziś sporo dzieje się na boiskach w Europie. W Pucharze Ligi Angielskiej Arsenal gra z Norwich, Swansea z Manchesterem United, a Manchester City z Wolverhampton. W Serie A walczą dziś Sampdoria z Interem, a od pierwszej minuty gra Bartosz Bereszyński. W Pucharze Króla w Hiszpanii Barcelona za 20 minut zmierzy się z Realem Murcia. O tych wszystkich meczach w kolejnym serwisie sportowym po 23. Jutro chmury, na Pomorzu i Kujawach deszcz, temperatura od 4 do 15 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny południowo-zachodni. W nocy na zachodzie i południu chmury oraz deszcz, w Suwałkach minus 1 stopień, w Karpatach minus 2. Najcieplej tej nocy będzie na zachodzie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też U2. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hanke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. I zaczynamy. Proszę posłuchać, mocno się trzymać. Małe instrumenty grają Chopina. To brzmi bardzo innowacyjnie, trzeba przyznać. No jak się państwu podobało? Jak się paniom podobało? Zaskakujące, ale śmieszne. Ja lubię śmieszne rzeczy. Takie małe pianinka i bębenek od czasu do czasu. Innowacyjnie na pewno. Jest tu pewna pułapka, zastawiłem na panie tę pułapkę. Zaraz zobaczymy, czy jak to zadziała, ale najpierw panie przedstawię. Agata Stafiej Bartosik, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Aleksandra Gołdys, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Warszawskiego, a pani Agata Stafiej z Ashoki. Co to takiego? Ashoka jest taką międzynarodową siecią osób, które nazywamy innowatorami społecznymi, czyli osobami, które wdrażają nowe pomysły na rozwiązywanie często starych problemów społecznych. A Szoce jeszcze proszę powiedzieć o tym królu, bo to niesamowita postać. To prawda. Nazwa Ashoki pochodzi od władcy indyjskiego, który w dużym skrócie można powiedzieć był takim indyjskim Kazimierzem Wielkim. Osobą, która zbudowała tak naprawdę Indię jako jeden kraj i była właśnie takim innowatorem, osobą, która wdrażała różne rozwiązania, między innymi takie słupy z prawami, znane też nam z historii Europy, ale też takie rozwiązania, które znajdują na przykład odbicie w logotypie naszej organizacji, czyli sadził Ashoka, właściwie kazał sadzić, dęby wzdłuż szlaków dla pielgrzymów, ponieważ wiedział, że z tego ziarenka wyrośnie wielkie drzewo, które będzie dawało znużonym wędrowcom cień. A poza tym wiedział, że to jest takie ważne, choć niby niedostrzegalne, prawda? No co, tuż to drzewo. No jednak, ludzie bardzo potrzebują cienia, no zwłaszcza w Indiach, jak pielgrzymują bardzo daleko. Dzisiaj będziemy rozmawiali, niedawno w Warszawie odbyło się takie seminarium pod tytułem fantastycznym zupełnie, bardzo obiecującym. Zmieniamy Polskę. Forum Dialogu i Współpracy dla Innowacji Społecznych. No i tam no, traktujemy to jako pretekst, no ale dobrze by było rzeczywiście to spotkanie, ale dobrze by było rzeczywiście jakoś tę Polskę zmienić. I państwo, panie wierzą, że to może się odbywać drogą innowacji społecznych właśnie, że jakby od dołu, drogą małych kroków, które dają wielkie rezultaty. Ziarno i drzewo, prawda? Coś takiego. No to powiedzmy najpierw, podajmy przykłady. Co to są innowacje społeczne? Na przykład, no zróbmy taką wyliczankę. Proszę bardzo, kto zaczyna? Pani Agata? Innowacje społeczne mogą mieć różny charakter, bo one mogą czasem być takie zupełnie rewolucyjne. Mamy takiego członka Ashoki, właśnie innowatora z Belgii, który wymyślił, że szczury afrykańskie mają tak dobry węch, że można je wykorzystywać przy wykrywaniu min przeciwpiechotnych, ponieważ one czują zapach tego materiału wybuchowego. Nie jest tak, że one wybuchają i dla niektórych rozwiązywałyby się dwa problemy w jednym. One są tak leciutkie, że nie uruchamiają tego mechanizmu. I on wprowadził taki pomysł, że ma absolutnie poważne kontrakty rządowe na rozminowywanie różnych terenów przy pomocy szczurów. Tresowany. Tak, i to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ te szczury są przygotowywane do tej pracy przez lokalnych mieszkańców. Aha. Czyli nie jest tak, że bardzo mądra firma, no jednak często zachodnia, która zrobiła robota bardzo drogiego, przyjeżdża i rozminowuje, tylko lokalni ludzie sami tymi szczurami robią porządek w swoim kraju. I to jest taki mechanizm. No to może być taka innowacja, prawda? Zupełnie jakaś taka inna. Ale mogą być też innowacje, które właściwie nie brzmią jak jakiś przewrót kopernikański, a jednocześnie robią ogromną zmianę i różnicę. Dla mnie takim przykładem jest praca Tomasza i Barbary Sadowskich, założycieli Fundacji Barka z Poznania, ale też z Kenii, z Francji, z Islandii, bo oni działają w tej chwili w wielu krajach na świecie. Oni wpadli na prosty pomysł, że bezdomność, kryzys bezdomności nie polega na braku domu, budynku, tylko domu wspólnoty. I cała ich praca jest oparta o budowanie tej wspólnoty i takiego wsparcia dla tych osób, żeby one z kryzysu bezdomności mogły wyjść. No dobrze, to poczta dalej wobec tego. To mój ulubiony przykład, tylko że muszę się zawstydzić, ponieważ nigdy nie potrafię powtórzyć nazwiska tego innowatora, ale zawsze opowiadam tą historię, bo tam jest dużo elementów moim zdaniem istotnych. Zwykły hinduski mąż, który obserwował przez lata swoją zawstydzoną żonę i zastanawiał się, co takiego się dzieje, że ona kilka dni w miesiącu czuje się bardzo jakby dziwnie i nie w formie. I zaczął drążyć ten temat w swoim domu. Się okazało, że... wiedział, naprawdę? Znaczy nie wiedział dlaczego, bo wiedział, że ona ma okres, ale nie wiedział, co takiego sprawia, że ona jest tak wyłączona z jakby z normalnego funkcjonowania. Ona mu wtedy powiedziała, słuchaj, po prostu nie stać mnie na podpaski, więc ja muszę używać szmat, przez to jestem taka uziemiona. I on nie mógł sobie poradzić z tym, że ktoś tak dla niego ważny z powodów biologicznych nie może normalnie funkcjonować, więc wymyślił bardzo prostą maszynę, to mu zajęło wiele też miesięcy i lat, wymyślił maszynę do produkowania podpasek z bardzo tanich i dostępnych tam w tym regionie materiałów i co jeszcze genialniejsze a propos naszego tematu, on rozwijał, rozpropagowywał ten sposób produkcji wśród kobiet, dając biednym kobietom z Indii pracę, to znaczy nie tyle wybudował wielką fabrykę, która sprzedawała te podpaski, tylko sprzedawał bardzo tanią maszynę, którą te biedne kobiety mogły wspólnie w takich wspólnotach nabywać na kredyt, a później produkować te podpaski i nie tylko rozwiązywać problem swoich współtowarzyszek, ale również zarabiać. I dla mnie w tej historii, co jest ważne, jest to, że ona się zaczyna od empatii i wczucia się w problem osób, które są naokoło nas, a później skalowania rozwiązania w ten sposób, że ona zmienia to rozwiązanie. Skalowanie to znaczy co? Jakby sprawienie, że ono jest powszechne. Czyli, że nie jest... Nie jest jedna maszyna, tak, tylko można tych maszyn mieć wiele. Czyli wymyślenie mechanizmu, który sprawia, że bardzo dużo osób może doświadczyć tego rozwiązania. Super. Fundacja Stocznia się tym zajmuje. Znana też Klubu Trójki między innymi. I oni wymyślili taką metodologię, to znaczy cechy tych innowacji społecznych określili. Ja może je teraz i podam, bo to już kilka padło właściwie, nazwanych albo nienazwanych. Że to powinno być nowatorskie, to coś... To powinno być skalowalne i to może z tym się jeszcze wiąże implementowalność. Przepraszam, to tak się nazywa. To znaczy, że można wdrożyć. Tak. To nie jest zrobić. Czysty pomysł, tak. Idea platońska, tylko że to może działać. To jest trwałe, odpowiada na realne potrzeby, ma cechę społecznej użyteczności, jest efektywne, no, że tanie w tym sensie raczej, prawda? Znaczy można pewnie... Albo że nakłady kosztów do efektów właśnie, są zrównoważone, zbalansowane. Jest. No i jeszcze bardzo ważne w tym jest to, że te działania, te wytwory tych pomysłów mają charakter emancypacyjny, czyli służą jakiejś grupie społecznej, żeby ona... podniosła się i dlatego tak lubię ziemi, ten prawda? Przykład, o którym opowiadałam, ponieważ on nie tylko rozwiązał ten innowator problem bardzo realny, biologiczny, związany z dostępnością środków higienicznych, ale również wyzwolił ekonomicznie bardzo dużą grupę kobiet, które w Indiach mają, szczególnie w niektórych regionach, dużo większy problem z edukacją i z dostępem do rynku pracy. No tak, ale to chyba nie chodzi tylko o wyzwolenie ekonomiczne, ale o coś, co się nazywa godnością po prostu. Tak, na przykład to się pojawia w tym przykładzie z osobami właśnie w kryzysie bezdomności, prawda? Jeżeli pracujemy barka. Z tymi osobami, czyli barka. Jeśli pracujemy z tymi osobami, nie mówiąc im, no słuchaj stary, wiesz, no tu masz mieszkanie i mieszkaj sobie. Tylko pracujemy z nimi, mówiąc, ty też masz potencjał, też masz coś, co możesz dać innym. I co więcej, nie mówi ci tego ktoś, kto nigdy nie mieszkał na ulicy, tylko na przykład mówi ci to osoba, która tam była, która żyła na ulicy, bo taka jest metoda pracy Fundacji Barka. Oni z osób, które właśnie wychodzą z tego kryzysu bezdomności, tworzą taki zespół tak zwanych liderów i ci ludzie, którzy doświadczyli życia na ulicy, idą przekonywać tych, którzy teraz tam żyją, że z tego się da wyjść. Co jest w ogóle fantastyczną opowieścią właśnie o tym, że ten potencjał jest w ogóle tam, gdzie się go najmniej spodziewaliśmy. Ja bym do tej definicji stoczni jeszcze dodała jeden taki aspekt, to znaczy myślę, że te innowacje muszą być ukierunkowane na poprawę jakości życia. Taką bardzo szeroko rozumianą, nie tylko na emancypację. Zresztą nie wiem, czy zawsze to musi być emancypacja jakiejś grupy, chociaż często jest to uwolnienie jakiegoś potencjału, ale myślę, że bardzo ważne jest, żeby one służyły poprawie jakości życia. Mhm. No to jeszcze opowiedzmy o tym, powyliczajmy, bo to jest fascynujące, prawda? Proszę Państwa, tu się do naszych słuchaczy zwracam. Co to jeszcze takiego jest? Proszę o kilka przykładów. Ja mogę opowiedzieć o pomyśle, który niezwykle w ogóle mnie ujmuje. To jest taki pomysł pani pielęgniarko przedszkolanki, tym razem z Kanady będzie przykład, która wymyśliła, żeby nauczycielami w klasie przez jakiś czas były niemowlęta. No przepraszam. No właśnie. I jak to zrobić? Otóż program polega na tym, jest to program, który nazywa się Korzenie Empatii. I on polega na tym, że rodzic razem z dzieckiem, program się zaczyna, kiedy dziecko ma 4 miesiące, trwa przez 9 miesięcy, czyli tak do takiego dużego roku. Rodzic razem z dzieckiem przychodzi do klasy. W tej klasie to jest klasa dzieci takich między 9 a 12 lat. I dzieci przez obserwację, oczywiście jest cały program dydaktyczny wokół tego, to nie jest tak, że po prostu oni przychodzą i cześć, tam wiadomo, co nauczyciel ma robić. Ale dzieci przez obserwację relacji rodzica z dzieckiem, przez takie proste pytania, na przykład, a skąd ona wie, dlaczego ono płacze? No skąd ona to wie? Jak to się dzieje? Albo na przykład, jak to dziecko coś boli, to jak ono to mówi, skoro ono jeszcze nie mówi? I dzieci przez obserwację i tej relacji, i tego dziecka, i tego, jak ono się rozwija też społecznie, i emocjonalnie, i fizycznie przez te 9 miesięcy, uczą się swoich własnych emocji. Zaczynają rozmawiać o emocjach. To jest zupełnie niesamowity program. W tej chwili jest wdrażany też już w kilku krajach na świecie, nie tylko w Kanadzie. W Irlandii zresztą stał się oficjalną częścią takiego kurikulum edukacyjnego. Fantastycznie. Program jest przebadany na lewo i prawo. To jest bardzo poważne podejście. To nie jest tak, że tam sobie chodzą jacyś zwariowani rodzice z dziećmi. On został naukowo przebadany. Co się dzieje w takich szkołach, w których ten program się odbywa? Proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze spada poziom agresji. Dzieciaki się mniej tłuką na przerwach albo w ogóle przestają. No i jak już nie ma tej agresji, to my wiemy, że kiedy dzieci nie muszą się zajmować przetrwaniem, to zajmują się czymś innym. To zajmują się poznaniem, bo to jest naturalna potrzeba dziecka, w związku z czym rosną ich rezultaty, jeśli chodzi o uczenie. Właśnie mnie się wydawało, przepraszam, niedorzeczne to co pani mówi, a nawet głupie, pomyślałem, taka mi się lampka zapaliła, ale wystarczy trochę posłuchać, co mądrzy ludzie mówią i się nagle człowiek zmienia nastawienie. To jest w ogóle częsty myśl, bo ja cały czas się zastanawiam o jakimś polskim przykładzie i po prostu zachodzę w głowę, bo tych przykładów trochę tej mamy. Agata zawsze powtarza, że w Polsce tych innowatorów, którzy wyszli spod skrzydła Ashoki, jest najwięcej w Europie, więc pomyśl, o kim jeszcze można powiedzieć, ale ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, która też była ważnym elementem naszego badania i ktoś z naszych respondentów powiedział, innowacje się zjawiają na obrzeżach, innowacje się zdarzają na stykach. One się zjawiają wtedy, kiedy zestawimy elementy, dlatego tak mnie bawił ten utwór muzyczny, który pan puścił. One się zestawiają na styku takich rzeczy, które niby do siebie nie pasują. Tak jakby niemowlak i nauczyciel. To w ogóle nam nie pasuje, ale dokładnie zestawione daje nam coś, co wyzwala jakiś nowy rodzaj myślenia, działania. Jakby wytrąca ludzi z takiego standardowego sposobu jakby zachowywania siebie. Więc to, co powinniśmy robić, to zastanawiać się, jak ułożyć ten cały kontekst i wątek kontekstu jest tak ważny w podejściu Ashoki i w tym, co my żeśmy też badali, jak sprawić, żeby to ułożenie świata, w którym jesteśmy, to jak działają nasze instytucje, nam dawało bodźce do tego, żeby właśnie czasem pomyśleć zupełnie od innej strony. No to może pani wspomniała o utworze, no to będzie jeszcze jeden. Potraktujmy te utwory Chopina, grane przez małe instrumenty, tak się taki zespół nazywa. Na tych dziwnych pianinkach, ich bębenkach, jeszcze tam na czymś, samplerkach. No to może posłuchajmy i potraktujmy te utwory dzisiaj jako dżingle. Preludium Adur Chopina, opus 28, numer 7. No i tutaj mam taką... Ta pułapka polega na tym. To bardzo ładnie brzmi, to jest zabawne. Ale wyobraźmy sobie tak dwie godziny, dwugodzinny recital. Nie wiem, czy byśmy wytrzymali. To jednak lepiej brzmi na porządnym fortepianie, jak to jest grane przez, nie wiem, Zimmermana. Czy przez, nie wiem, kogo tam, Poliniego. Prawda? Czy nieprawda? No właśnie myślę o tym, że być może te innowacje społeczne to jest taki dodatek do czegoś. To jest jakiś marginesik. Ale się bardzo właściwie nie gdzie zgadzam. Indziej jest postęp i zmiana. Nie? Absolutnie nie. To znaczy innowacja społeczna, moment kreowania tego pomysłu jest tak jak ten utwór, który jest dziwny, ale daje nam do myślenia. Dokładnie tak jak mówiłam. Znaczy coś, co coś nam chrobocze, coś nam się nie zgadza. Zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy kombinować, widzieć jakieś warstwy. Ale później w wyniku tego procesu zaczynamy wymyślać coś, co powinno być jak najbardziej realnym doświadczeniem wielu osób. Czyli musimy oddzielić jakby ten proces kreowania pomysłu od tego, co się później dzieje, gdy ten pomysł dajemy ludziom do ich realnego życia. Więc innowacje społeczne nigdy nie mogą być czymś marginalnym. Jakby sam proces ich wymyślania się zdarza rzadko i jest dziwnym procesem, niestandardowym. Natomiast to, co one przynoszą, owoce innowacji społecznych, nie mogą być marginesem, muszą być mainstreamem. No właśnie, ja znalazłem takie oto przykłady i proszę powiedzieć, czy to jest właśnie to. No bo tutaj mówiliśmy o bardzo ciekawych rzeczach, panie mówiły, ale jednak można być, no dobrze, dziwne, marginalne. Ale na liście innowacji społecznych są na przykład takie rzeczy jak Wikipedia. Mhm. Tak? Dobrze? Mhm. Tak, jak najbardziej. No ale na przykład Fair Trade. Absolutnie. Slow Food. Oczywiście. Albo na przykład Creative Commons. Wszystkich członków Ashoki pan wymienia po tak? kolei. Twórca Wikipedii Jimmy Wales jest członkiem Ashoki. Aha. Powód, dla którego on stworzył Wikipedię, był taki, żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do wiedzy. To jest powód bardzo społeczny. Chociaż często o tym nie myślimy, po prostu zaglądamy i sprawdzamy, co nam potrzebne. Ale nie myślimy o tym, że dla wielu osób to jest jedyne źródło, bo oni nie mają biblioteki, do której mogą pójść i zajrzeć. A proszę być, a internet to jest innowacja społeczna? Bo właśnie gdyby ten ktoś, kto wymyślił internet, wiadomo, że było wielu autorów, współautorów, ale przecież mógłby to opatentować, a tego nie zrobił, prawda? To właśnie tu być może internet też się tutaj łapie, czy nie? Oczywiście, że na pewnym etapie, ja bym tak powiedziała, że każda innowacja społeczna ma taki swój cykl, albo taki jakby proces. I na pewnym etapie, na początkowym, na pewno internet był innowacją społeczną. To, że nie został opatentowany, zamknięty, to też stanowi ważną cechę innowacji społecznych, ale teraz internet jest zbyt potężnym elementem, raczej wymiarem naszego życia, żebyśmy mogli go zamknąć tylko w pojęciu innowacji społecznej. No właśnie, to tutaj jest ta druga pułapka. Och. No bo... Dobrze, lubimy pułapki, zawód, tak. Bardzo przykro, ten zawód mi popsuł charakter. Ale no na przykład tak jak z tymi uroczymi bardzo zagranymi przez tych panów na tych dziwnych instrumentach utworami Chopina, no jednak być może w końcu dochodzimy do Steinwaya, czy do Bechsteina i do Zimmermana. I to może to jest właśnie tak, że gdzieś tam się to może zacząć w tej sferze, ale właściwie, ale dalej to już jest wielki biznes, rządy, korporacje. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo też jak idziemy tą metaforą tych instrumencików, to ja sobie pomyślałam, że no pewnie, że to lepiej brzmi, jak to jest grane na... Ale może to nie chodzi o brzmienie. A o co? Może w tym właściwie eksperymencie chodzi o spojrzenie na coś inaczej. Może chodzi, a może chodzi na przykład o przyjemność ze wspólnego grania, nawet jak nie mamy Steinwaya. Może chodzi o ośmielenie odbiorcy, powiedzenie, wiesz, to nie jest tylko tak, że to może grać albo tego może słuchać elegancko ubrany pan w filharmonii w Warszawie. Ty też możesz na swoim bębenku zacząć grać. I być może w tym, znaczy myślę, że nie, absolutnie nie chciałabym, żebyśmy zostali z tą metaforą w tym, że te innowacje są takie byle jakie i że ponieważ nie, one są... tutaj wyliczali, to nie jest byle jakie. Ponieważ, no więc właśnie, że ponieważ one są robione na zasobach takich czasem nie chcę powiedzieć marnych, ale to słowo mi przychodzi do głowy. Ograniczonych. To, że one rzeczywiście nie zawsze osiągają taką jakość i skalę na początku, ale też proszę pamiętać, że innowacja po pewnym czasie przestaje być innowacją, wchodzi do powszechnego użytku. I bardzo dobrym punktem jest oczywiście to, co się dzieje z innowacją, którą na przykład połyka biznes. Bo czasem dzieją się dobre rzeczy, a czasem nie. Na przykład? Jednym z członków Aszoki jest Casey Fenton, który wymyślił tak zwany couchsurfing, czyli taki pomysł, że się podróżuje do kogoś, mieszkać u niego w domu. Tak, zamiast do hotelu, to jest taka sieć. Zamiast do hotelu, to jest taka sieć ludzi, co się znają i można u nich się przespać. Jest niezwykle w ogóle sympatyczne. To zmienia charakter podróży, bo podróż nie jest tylko po to, żeby oglądać, ale jest po to, żeby się spotykać, żeby poznawać. No, na tym pomyśle wyrosł cały pomysł Airbnb, który przewraca do góry nogami przemysł hotelarski, który w sumie stworzył rynek nowy, którego nie było, ze wszystkimi wadami rynku. No tak, no ale jednak jak przewraca przemysł hotelarski, to ileś tam ludzi na świecie, nawet pewnie milionów ludzi na świecie traci pracę pewnie, prawda? Nie wiem, czy to oszacowano. Tak, prawda? A ileś tam ma dodatkowe dochody, bo może wynajmować swoje mieszkanie. A z kolei są dzielnice na przykład w Barcelonie, gdzie już nikt nie mieszka, bo wszystkie tylko ludzie kupują są mieszkania, żeby robić Airbnb, więc te skutki innowacji, no, one często są nie do przewidzenia i nie zawsze też, tak jak bywa i z wynalazkami technologicznymi, nie zawsze służą do dobrych rzeczy. W końcu podobno w wynalazcy prochu chcieli tylko zrobić sztuczne ognie. No tak. No i tak samo z internetem. On też służy teraz jako wymiar naszego życia. Pewnie część jego funkcji dokładnie wspiera to wszystko, co jest tak ważne w koncepcji innowacji. Otwartość, dbanie o to, żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do wiedzy, podnoszenie jakości życia. Natomiast internet też jest źródłem. No, na przykład hejtu. Dokładnie tak. Więc myślę, że innowacyjność jest pewnym etapem w życiu pomysłów, które mogą się później zamieniać zarówno w ciekawe, dobre, bardzo rozpowszechnione rozwiązania, jak i w coś negatywnego, albo coś pomiędzy. A proszę powiedzieć, że sięgnijmy może do tradycji i też idźmy w stronę Polski. Zmieniamy Polskę, tak jest na ten bardzo dowcipny i pomysłowy tytuł tego seminarium, gdzie państwo mówili o innowacjach społecznych i o barierach, które są. To będziemy o tym jeszcze rozmawiali. Ale trochę o Polakach mówiliśmy dzisiaj, ale gdybyśmy teraz tak pomyśleli o takich innowatorach z przeszłości społecznych, no, to kto to mógłby być? Gdyby Aszoka wtedy istniała, to kto byłby członkiem z Polaków? No, mamy wielu faworytów. Zresztą bardzo w ogóle też zachęcamy państwa do takiego myślenia, słuchaczy, jeśli państwo mieliby ochotę, zachęcamy do kontaktu chociażby przez stronę Aszoki i przesyłania nam pomysłów, kto z Polaków powinien być członkiem Aszoki, ale nie został nim, bo jeszcze nie było wtedy w Polsce Aszoki. No ja mam, znaczy jest trochę takich typów, w sensie typowania oczywistych, na przykład Janusz Korczak. No tak. Ale są też osoby, z kilku powodów, prawda, z kilku przynajmniej powodów. To absolutnie jest nowe myślenie o dziecku, nowe myślenie o edukacji, nowe myślenie o roli. I o dorosłych, bo to i roli dorosłego, o zmiany świata, i dorosłego, którą mieli przeprowadzić dorośli, prawda? A jak się król Maciuś za to zabrał, no to wiemy, co się działo. No tak. Więc to na pewno Janusz Korczak jest takim przykładem, wydaje mi się dość, no, mnie się wydaje, że oczywistym. Ale są też takie postaci trochę przez historię zapomniane. Jednym z moich faworytów jest człowiek, dla którego na taką toaletę na zewnątrz wiejską mówimy Sławojka. To bardzo dziwny pomysł, żeby akurat on był tym pan tak, generał i zresztą też lekarz Sławoj Składkowski, który moim zdaniem w ogóle przeniósł społeczeństwo polskie, świeżo wtedy takie konstytuujące się jako społeczeństwo, któremu już wolno było być polskim, na nowy poziom higieny. Higieny osobistej. To trochę jak twój przykład, o którym mówiłaś. To jest duża zmiana. jeśli nagle zupełnie inaczej podchodzimy do higieny, no tak, do tego, ale się czy to nie jest, czy to się nie kłóci z zasadą? Bo rozumiem, że tymi innowatorami społecznymi to są jacyś, dobrze użyję tego słowa, społecznicy, albo ludzie, których przycisnęła bieda i muszą coś wykombinować. Znaczy oddolny to jest ruch. A ten Składkowski to wtedy, o ile ja dobrze pamiętam, to był chyba premierem nawet, albo na pewno ministrem. Etap, z którego go znamy, jest etapem, kiedy był ministrem, ale on nie zaczął działać, kiedy był ministrem. On w ogóle był lekarzem. Oprócz tego był żołnierzem. I jako lekarz wojskowy wprowadzał te swoje toalety już na polu bitwy, może na bardziej na... Czyli zaczął wcześniej, a potem jak miał instrumenty, to... od małej skali, a potem po to, żeby upowszechnić to rozwiązanie niewątpliwie podnoszące jakość życia, wdrażalne i spełniające kryteria stoczni, sięgnął po to narzędzie, jakim są polityki społeczne. Ale to jest bardzo ciekawe, bo teraz, jak pani tak o tym mówi, o tym rozmawiamy, to właśnie mamy zupełnie inny obraz świata. To kto inny jest bohaterem najważniejszym, prawda? Ja w ogóle jestem kryterium oddolności i się nie zgadzam przy innowacjach społecznych. Nie? Bardzo lubię przykłady i często się inspirujemy na przykład brytyjskim rządem, który wciela bardzo dużo innowacji. Mają specjalne biuro, które się zajmuje analizowaniem sposobów, w jaki zachowują się obywatele, tak żeby w rozwiązaniach takich praktycznych, dostępnych wszystkim Anglikom, wcielać jakieś rodzaje innowacji. Na przykład oni zmienili sposób pokazywania rachunków. Pokazują Brytyjczykom na tych kartkach, za co płacisz, co dokładnie jest elementem składowym twojego podatku i tak naprawdę dzięki temu zwiększyli liczbę osób, które za pewne rachunki płacą. Więc chodzi mi o to, dla mnie to jest przykład innowacji doświadczanej przez dużo osób, ale która wyszła z instytucji. Na pewno jest... Ale to też jest niesamowite, że wystarczy rozpisać na kartce papieru, tak, prawda? Oczywiście. I to jest innowacja. Tak. I to rzeczywiście zmienia świat. Albo na przykład inna innowacja z bardzo podobnego obszaru, że zaczęto, ale nie wiem, czy to było... Mieliśmy nie mówić o Ameryce, żeby nie było tak, że innowacje są tylko amerykańskie. Nie, no właśnie, tu chyba nie było żadnego amerykańskiego. Nie, no były jakieś przykłady. Były jakieś, że zaczęto ludziom wysyłać w przypomnieniu o opłaceniu jakiegoś publicznego podatku, zaczęto pisać, ilu twoich sąsiadów to płaci. I dla ludzi bardzo motywujące są porównania społeczne. Właśnie. I deprymujące, i motywujące. Taka brzydka cecha, wydawałoby się, konformizm, została tutaj użyta do takiego pięknego celu. I oczywiście ja wierzę w to, że za tą innowacją, która jest publiczna, na pewno stał jakiś jeden urzędnik, który mógłby dostać miano aszokowca. Ale ty już przeszliśmy dalej, bo tak. Opowiadaliśmy o tym, co to takiego jest, wiele przykładów i tak dalej, a teraz już mówimy o tym, jak to zrobić, żeby te innowacje zaistniały, weszły w życie, żeby to nie był tylko pomysł, prawda? Tak. Mhm. No to teraz o tym porozmawiamy, no to może posłuchajmy jeszcze Chopina w tym dziwnym bardzo wykonaniu. Gorzej. No to prawda. To na pewno to jest bardzo ciekawe i na pewno to jest radosne. Myślę, te innowacje społeczne właśnie takie powinny być, czy są, prawda? Też jest ten pierwiastek. A przypomnę, są z nami dzisiaj Agata Stafi-Bartosik z Ashoki i Aleksandra Gołdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Już jesteśmy teraz na takim etapie, a państwo proszę się szykować, jakby państwo chcieli zadzwonić, to bardzo proszę, 7 trójek, jak zwykle, albo napisać o dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale i teraz jesteśmy już na etapie tego, co zrobić, żeby tak jakoś ustawić system, żeby te innowacje mogły zaistnieć, bo nie chodzi tylko o pomysł, ale też o to, żeby jednak ten pomysł zrealizować. W Polsce są takie miejsca, państwo mówią ekosystemy, tak, takiego używacie porównania, że to jakoś jest łatwiejsze. No to posłuchajmy, jak to jest w Gdyni. Gdynia to jest pierwsze miasto, które 20 lat temu właśnie rozpoczęło taką aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i z mieszkańcami. W naszym mieście 2 lata temu została utworzona jednostka miasta, Laboratorium Innowacji Społecznych. I naszym celem jako takiej jednostki miasta jest właśnie wyszukiwanie, wspieranie innowacji, ale też sieciowanie różnych instytucji miejskich, różnych organizacji pozarządowych, współpraca z lokalnymi liderami i to ma swoje przełożenie na wiele sektorów, bo my tak naprawdę innowacje społeczne realizujemy i w działaniach młodzieżowych, też w sferze związanej z seniorami. Takim nowym wejściem do tej polityki senioralnej jest w ogóle myślenie nie tylko o polityce senioralnej, ale w ogóle o polityce międzypokoleniowej, żeby różne grupy mieszkańców ze sobą wspólnie mogły mieszkać, działać i tutaj na pewno takie innowacyjne rozwiązania są bardzo potrzebne. No a z drugiej strony właśnie też to wszystko gdzieś musi się przekładać w potem takich długofalowych działaniach, nie wiem, w strategii miasta, gdzie akurat jeżeli chodzi o Gdynię, to tutaj w nowej strategii do 2030 roku mamy te wszystkie elementy tak naprawdę zawarte i też bardzo mocny nacisk położony na to, żeby dochodzić do efektów jakichś działań poprzez współpracę. Bardziej patrzymy faktycznie na potrzeby, na problemy i pod to szukamy potem potencjalnych rozwiązań czy projektów, które mogą te problemy rozwiązywać, a nie na zasadzie, że o, pojawia się jakiś projekt, no to dobra, hura, to teraz za to się zabieramy. To była pani dyrektor Katarzyna Ciman, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Rozmawiała z nią Agnieszka Stępień. A w studiu Trójki Aleksandra Gołdys, Uniwersytet Warszawski, Agata Stafiej-Bartosik, Aszok. No i proszę o komentarz. Dużo rzeczy mi się ciśnie na usta, ponieważ wypowiedź tej pani dokładnie jakby wprost nawiązuje do tego, co było przedmiotem naszych badań. I też znowu powiedzenie, że do innowacji potrzebujemy współpracy, to brzmi jak truizm. Taki truizm jak kartofel, ale z drugiej strony, jak żeśmy podrążyli trochę w tym naszym badaniu, to się okazało, że dużo osób o tym mówi, że trzeba współpracować, ale jak dopytywaliśmy naszych respondentów, jak ci się często zdarza rzeczywiście z kimś zrealizować projekt ręka w rękę, no to mówią, oficjalną umowę mamy, ale tak naprawdę ja robię swoje, a ta osoba robi swoje, więc tutaj szczegóły są ważne. Druga rzecz, że zobaczcie, jest cała instytucja, to też jest bardzo ważny trend, która się nazywa Laboratorium Innowacji Społecznych i my wiemy, że ona jest w samorządzie. Ona jest samorządowa, to też jest bardzo taki też światowy trend, żeby tworzyć takie instytucje, które są dokładnie, jak mówiliśmy, co jest sposób na innowacji, na styku sektorów. Czyli może to zapoczątkować uniwersytet, albo właśnie samorząd lokalny, zaprasza do tego zawsze organizacje pozarządowe, bo tam są dokładnie ci lokalni, lekko zwariowani działacze, którzy pilnują jakichś celów społecznych. I bardzo jest ważny zawsze udział mieszkańców, takich, którzy nie są w żadnej instytucji, ale mogą jakoś się w tej przestrzeni, nie wiem, udzielać, brać udział w spotkaniach, warsztatach. A oni chcą, ci mieszkańcy, się udzielać, bo tu chyba jest węzłowy moment. Też nie lubię tak powierzchownie stwierdzać, że chcą albo nie chcą, bo trzeba znowu być bardzo precyzyjnym w myśleniu o tym, co musimy ludziom zapewnić, żeby oni mogli jakby wyrazić swoją opinię albo się zaangażować. I ja zawsze tutaj podaję taki przykład, sorry, ale znowu, amerykańskiego profesora, który jak żeśmy pierwszy raz organizowali sondaż deliberatywny, to jest takie duże badanie, czego chcą ludzie i my żeśmy jako Polacy mówili, wszyscy muszą uczestniczyć w tym za darmo, a ten profesor tak na nas popatrzył i mówi tak, ale jak to za darmo? Przecież dzień pracy tej osoby coś kosztuje. Jak chcemy zaprosić matkę z małym dzieckiem, to ona musi zapłacić opiekunce. Więc ta historia jest o tym, że musimy się zawsze bardzo empatycznie zastanowić, co takiego musimy dla ludzi zrobić, żeby dla nich udział w takich działaniach, oddanie głosu, zaopiniowanie czegoś, opowiedzenie o swoich problemach było w ogóle możliwe, bo ludzie pracują zwykle do 17 albo do 18, mają dzieci albo rodziców, którymi muszą się opiekować, więc my musimy dać im warunki do tego, żeby mogli to zrobić i wtedy nie ma problemu z ich uczestnictwem. No właśnie, to jest chyba zasadnicza kwestia w tym wszystkim, prawda? Że chodzi o kontekst społeczny, trzeba tak zaprojektować sytuację, ten ekosystem. Tak, dokładnie. Może jeszcze o tym więcej pani powiedzą, mam nadzieję, żeby to w ogóle było możliwe. Żeby chętnie to robili. Mm-hmm. Tak jak tutaj pani powiedziała o tym, że to jest między sektorami, więc skoro jest między sektorami, no to wtedy te sektory muszą jak, albo w ogóle nic z tego nie będzie, albo jak już coś ma być, no to muszą zacząć współpracować, prawda? I myślę, że to też znowu nawiązuje do naszych wyników badań. Każdy sektor, tak jak na przykład jestem urzędnikiem, albo jestem biznesmenem, albo jestem właśnie działaczem pozarządowym. Każdy z tych sektorów ma jakąś swoją logikę. Na przykład urzędnik musi co roku się sprawozdać ze swoich działań. Biznesmen musi zarobić pieniądze. Społecznik musi zmienić życie jakichś ludzi. Chodzi mi o to, że jak zaczynamy ze sobą współpracować, to zaczynamy się uczyć i rozumieć logikę tej drugiej strony i ona zaczyna być dla nas jakby, no nie wiem, do zaakceptowania, zrozumiała. I myślę, że w takich prawdziwych współpracach trochę zdejmujemy tą skórę. Ja trochę przestaję być urzędniczką, a zaczynam być trochę społeczniczką. Trochę przestaję być naukowczynią, a zaczynam być urzędniczką. Znaczy, zaczynamy wyobrażać sobie i doświadczać, jak to jest być kimś, kto zajmuje się na co dzień czymś innym. I właśnie bez tego zdejmowania skóry, znowu, innowacje nie są możliwe. Ja bym nawet powiedziała, że to jest, to chyba też jest tak, że trzeba dostrzec potencjały i silne strony. To znaczy, ja potrzebuję bardzo, ja urzędnik, potrzebuję tego innowatora, bo on zrobi coś, czego ja nie zrobię. Ale za to innowator myśli, a ja potrzebuję tego urzędnika. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my jak wymyśliliśmy, że chcemy, żeby to nasze wydarzenie się nazywało Zmieni ja na my, bo to jest takie ja łamane przez my. Chcieliśmy, żeby to się nazywało Zmienia na my, bo właśnie o to nam chodziło, żeby ludzie... Aha, bo to jeszcze można tak to czytać, że zmiana z ja na my. Tak nam o to chodziło, żeby to myślenie było takie, że ja, urzędnik, robię to, ale ja nie jestem sam, jestem w ekosystemie. Ja, społecznik, robię to. I robię. A przecież wokół mnie jest całe otoczenie, które jeśli uda się właśnie zmienić z otoczenia w ekosystem, czyli w środowisko, które ze sobą współpracuje, to efekty będą dużo większe. I tak jak Ola wspomniała, ja lubię mówić, że członków Ashoki, którzy wybierani są w bardzo takim precyzyjnym, długim procesie. Zresztą też członków Ashoki nie wybiera zespół z danego kraju. To jest ważne. Może warto to powiedzieć, że wszyscy kandydaci polscy są weryfikowani przez osoby z bardzo wielu różnych krajów. Także to nie jest tak, że ja kogoś lubię i on zostaje członkiem Ashoki. Niestety. A może stety. Natomiast dlaczego o tym mówię? Że to, że my mamy tych członków Ashoki najwięcej ze wszystkich krajów w Europie, w których jest Ashoka, jest w 18 krajach w Europie. No zawsze dla nas jako zespołu Ashoki, ale też tej społeczności wokół Ashoki jest takim wyzwaniem. To znaczy mamy dużo tych bardzo ciekawych pomysłów, rozpoznanych na arenie międzynarodowej jako świetne pomysły. I co? No, i co? I dlaczego to nie jest tak, że na przykład pomysły Teresy Ogrodzińskiej, która zajmuje się rozwojem małych dzieci. Mamy problemy ze żłobkami, z przedszkolami. Teresa i jej zespół na wsi przede wszystkim, ale też w miastach to jest duży problem. Ona pracuje na wsi, tak, prawda? Ona pracuje na wsi, ale właśnie ma też program, który jest wdrażany i na wsi, i w miastach. Niezwykle się przydaje. Tak zwanych grup zabawowych. Czyli takich, to są takie grupy, gdzie przychodzą rodzice, głównie mamy, które mają bardzo małe dzieci i dzięki animatorowi albo animatorce uczą się, jak mogą z tymi dziećmi się bawić, takimi bardzo prostymi, ale niezwykle rozwijającymi zabawami. Na przykład przekładać fasolkę Jaś z kubeczka do garnuszka. I to jest bardzo ważne, bo to różne rzeczy ćwiczy. I tymi animatorkami często są na przykład panie, które pracują w bibliotece. One mają taką dodatkową... Nagle ta biblioteka staje się zupełnie innym miejscem, prawda? I teraz... No tak, to jest wielki polski sukces biblioteki, prawda? To prawda. Zmiana to jest sieć ogromna. Tych bibliotek. I teraz jak to zrobić, żeby nie tylko Teresie zależało, jej zespołowi zresztą wspaniałemu, zależało na tym, żeby wdrażać te grupy zabawowe, ale na przykład, żeby samorządy dostrzegły, że to może jest jakiś pomysł na rozwiązanie jednego z problemów, które my mamy. Ale teraz proszę mi powiedzieć, bo jeszcze o Aszokę dopytam, ale bo to jest węzłowa historia. Tutaj mamy tę metaforę muzyczną, muzyki. Czy to nie jest tak, bo ta Aszoka, wielka organizacja światowa, bardzo ceniona, skupia innowatorów społecznych z całego świata. W Polsce jest bardzo dużo tych innowatorów, najwięcej w Europie, tak? Tak. Czy to nie jest trochę tak, szukam analogii, jak z muzyką, że Polska to jest taki kraj, który wydał, no mówię o współczesnej muzyce, no nie wiem, Zimmermana, Lutosławskiego, Pendereckiego. Grażyna Bacewicz? Tak jest, Kulkę, no nie wiem, to można wyliczać i wyliczać, wielkich kompozytorów, mówię teraz, czy wykonawców, mówię teraz o muzyce klasycznej, ale jeszcze jazz przecież, fantastyczna muzyka rockowa, no nie wiem, można szukać i mówić. No ale to jest taki kraj, gdzie ludzie nie potrafią grać, nie potrafią śpiewać i tego nie robią, prawda, poza jakimiś biesiadnymi albo na meczu. Co jest w ogóle bardzo ładnie, no ale jednak to nie jest kraj muzyki. To jest kraj wielkich muzyków, ale nie jest kraj muzyki. I dlaczego to jest tak? Czy to nie jest analogia do tego, co mówimy tutaj o innowacjach społecznych? To jest genialna analogia, dlatego bardzo, że ona dokładnie miło, pokazuje tak, o tym, tak że, na poziomie jednostek mamy dużo talentów, ale jak przeskakujemy na poziom tak nam potrzebny do tego skalowania, czyli do tego upowszechniania, to potrzebujemy już właśnie tych ekosystemów i potrzebujemy instytucji i tutaj mamy problem, żeby zadbać o to, że co na poziomie jednostkowym jest do osiągnięcia, czym mamy się pochwalić, żeby było dostępne i właśnie upowszechnione. No to co trzeba zrobić? Na przykład wyobrażam sobie, że w tym konkretnym przykładzie wiemy, to znowu będę nawiązywać do wyników naszych badań. Bardzo często mamy problem, żeby pokazać mocnymi, zrozumiałymi dla wszystkich argumentami, że dana innowacja przynosi jakieś efekty. To jest problem zresztą też trzeciego sektora i wielu organizacji, czasem też firm. Firmy zaczynają się tym zajmować. Co my mamy zrobić? Jak mamy znaleźć dowody na to, że to, co robimy, przynosi zmianę? Albo przynosi korzyść społeczną. Jeżeli zaniedbamy ten element, to nie mamy argumentów, żeby znaleźć sponsora, żeby przekonać rząd, żeby dotował dane działanie czy program. I teraz wracając do tej muzyki, my wiemy, że kontakt z muzyką albo próba gry na jakimś instrumencie rzeczywiście sprawia, że człowiekowi w lepszy, bardziej sprawny sposób pracuje mózg. Więc mamy argumenty tak naprawdę o tym, że można by wykorzystywać muzykę w edukacji dzieci. No tak, ale przepraszam, to tak jak z tą współpracą. Wszyscy wiedzą, że współpraca, zgoda tak. buduje, a nie zgoda rujnuje, prawda? Tak. I że współpraca to jest to ogromna szansa, ale też polski problem. No i co z tego? Wiemy i jakoś tak bardzo się, jakoś tutaj niewiele się dojdzie. I znowu, staram się być zawsze precyzyjna. To znaczy w systemach na przykład grantowych bardziej nagradza się to, że ktoś sprawozdał się i biurokratycznie wszystko się zgadza w papierach, właśnie, tak. niż to, że coś się zdarzyło. Realne partnerstwa, tak. raz, albo to, że realnie coś się zdarzyło. Bo często zdarza się coś, co de facto, czego na przykład nie zapisaliśmy w inicjalnym pomyśle na projekt. I później się okazuje, że my się staramy i głowimy, żeby się zgadzało w papierach ta liczba tych spotkań, które tam żeśmy zapisali. Natomiast nikogo nie interesuje, że jako taki efekt uboczny zadziało się coś, co miało gigantyczny wpływ na daną społeczność czy na dane działanie. Nieważne. Chodzi mi o to, że jesteśmy w Polsce i to był wynik naszych badań. Indywidualnie każda z tych rozmów była niesamowita. Wszystkie osoby, z którymi żeśmy rozmawiały, są niezwykle inspirujące. Żeby powiedzieć, co to było za badanie, wiesz, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy, co się działo w tym badaniu. Ale to mniej więcej chyba się orientujemy z kontekstu tej rozmowy. Tak, robiliśmy wywiady. Uznaliśmy, że same ankiety, gdzie trochę na płasko tak człowiek się dopytuje, coś narzuca, byłoby tutaj niewystarczające, więc wybraliśmy osoby, które albo są innowatorami. Wśród naszych respondentów były osoby, które są, jak to się mówi? Członkami Aszoki. Więc one nam opowiadały o swojej indywidualnej historii pracy nad jakimś wyzwaniem, albo były takie osoby, które pracują w ministerstwach albo w dużych programach grantowych i patrzą na ten obszar innowacji tak z takiego trochę, z trochę perspektywy meta. I to, co było niezwykłe, to to, że wśród tych osób panowała bardzo duża zgoda co do tego, co jest tak naprawdę barierą do skalowania, upowszechniania innowacji. To znaczy? Nie było, znaczy mam je wymienić, czy mam powiedzieć? No właśnie, szkoda może. Nie, to powiem tylko jedno, że jesteśmy generalnie wystraszeni tutaj w wielu instytucjach i panuje, nie chcę używać takiego wstrętnego socjologicznego języka, dominacja kontroli formalnej nad kontrolą realnej zmiany. To, co, o czym przed chwilą mówiłam. I wiele osób mówiło, słuchajcie, ludzie się tak bardzo boją, że ktoś kiedyś na nich znajdzie jakiegoś haka, że wolą nie pokazywać rzeczy, które wystają poza linię, bo wiedzą, że na samym końcu chodzi o to, żeby się zgadzało w papierach. Jeżeli nie zmienimy w wielu instytucjach tego nastawienia, gdy nasz szef nie powie, słuchaj, cieszę się, że zrobiłeś ten projekt, nie bój się, wiem, że on wyszedł trochę inaczej, ale dzięki temu coś się usprawniło. I to się musi dziać jakby realnie w każdej instytucji, w której mamy ze sobą kontakt. Ja mogę w innowacyjny sposób być dyrektorką szkoły, mogę być... Właśnie, bo to się chyba, to jest też ważne. Wczoraj o tym rozmawiamy. No dobrze, teraz powiedzmy, no, ale to, no dobrze, i teraz od czego zacząć? Mamy bardzo mało czasu. Mamy odpowiedź, jak to możemy dyskutować. Ale potrzebujemy dźwigni Archimedesa, jak rozumiem. To gdzie ona jest? To tak, myślę, że niestety albo stety. Niestety, bo zaczęcie będzie na małą skalę, a stety, bo będzie łatwo dostępne to miejsce, gdzie trzeba zacząć. No trzeba zacząć od siebie. Trzeba po prostu zacząć od siebie. Nam się często wydaje, że to, że ja, będąc przełożonym na przykład, będę jakoś tam traktować swoich pracowników, to dotyczy tylko mojej relacji z moimi pracownikami. To nieprawda, ponieważ to tworzy pewną kulturę. A to, czego nam brakuje, to jest właśnie taka kultura eksperymentu, kultura tego, że wolno się pomylić, albo wolno zrobić coś inaczej, że jak się próbuje, to czasem się nie uda. To się zaczyna też od szkoły, prawda, gdzie jeżeli ja mam oceny jako dziecko, no to ja robię dobrze, dostaję szóstkę, robię źle, dostaję pałę. Koniec. Zabawne. Chciałam dołożyć do tego eksperymentowania dwie rzeczy bardzo konkretne. Żebyśmy mogli sobie poeksperymentować, musimy być przede wszystkim grupą i musimy być wspólnotą, bo indywidualne eksperymentowanie niesie ze sobą nie do zniesienia ryzyka. Natomiast jak się umówimy, że ufamy sobie, na czymś nam zależy i jesteśmy razem, to myślę, że wiele rzeczy możemy próbować kreatywnie wypracować. Bardzo dziękuję. Agata Stafiej-Bartosik, Ashoka i Aleksandra Gołdys, Uniwersytet Warszawski. Ja jeszcze chciałem, poproszono mnie o to, żebym Państwu powiedział o Kongresie Obywatelskim. Politechnika Warszawska, 28 października, czyli sobota o 11. Można przyjść i posłuchać. To też jest jedna z takich instytucji, która no, próbuje właśnie myśleć w ten sposób i pokazywać ludziom możliwości współpracy. Jeden ze sposobów na bycie my. Tak jest. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy.